Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8-14 saat modern sabahlarda yeni bir saat. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Gökyüzüne çıkalım Ankara'da. Bu sabah trafik ne durumdaymış bir anlayalım. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler ve tüm sevgililer. Sevgililer gününüz Valentino'nuz kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz Şenol Bey. Bizi böyle çok özel bir şey yapıyor. Sen özel bir şey yapmıyorsun diye Şenol Günbayrak da senin gibi davranacak değil. Şenol Günbayrak yani bazılarına göre Şenol Baba, bazılarına göre de aşkın feryadı. Elbette bugün için özel bir şeyler hazırladı. Teşekkür ediyoruz Şenol Bey. Onu herhalde programdan sonra... Sevgiye gelip sevgili dinleyiciler, bugün sevgililer günü Valentinos yani ve bu Valentinos'ta tabii ki sevenler sevdiklerine en güzel şekilde aşkı ifade edecekler. Doya doya aşkı yaşarken Şenol Günbayrak'ta hem bir sanatçı olarak herkesin aşkına hem de bir aşık olarak kendi derdine düştü. Aa, siz ilk defa sevgililer gününe bir sevgiliyle giriyorsunuz değil mi? Ne zannettin Şevki'ye gel. Ne yapacaksınız Şevval Bey? Tabii ki küçük sürprizlerimiz var. İyi tamam bahsetmeyin o zaman sürpriz olsun istişare. Yok zaten kendisi dün iki büyük içtiği için bu saatlerde sızmış oluyor. Gene mi içti ya? Gene bir tane de gün içiyor zaten. Ya Şevval Bey nereden buldunuz böyle bir kız ya? Ya şimdi tabii ki alkol de olmasa bu ilişki olmayacaktı. O yüzden ben de pek ses çıkarmıyorum kendisine. Ya kendinize daha yakışan... Gerçi tam bulmuşsunuz. Teşekkür ediyorum Şevki Ege. Ne sürpriz var kız için? Şevki Ege'cim ben düşündüm taşındım. Yani sevgililer gününde ne yapmak gerekiyor? Sevdiğin insanın en çok hoşuna gidecek, ona en çok sevindirecek şeyi bulmak gerekiyor. Ben de bunu buldum. Ne aldınız? Boğma rakı. Ne boğma rakı mı? Yani şey, çünkü geçenlerde bir sohbet ediyor. Bir defa içmiş boğma rakı. Ama diyor kelli olduk. İki dublede kelli olduk. O da güzel bir şeydi dedi. Ben de tabii ona hiç belli etmedim. Hiç ama. Yemin ederim sana hiç belli etmedim. Yani. En ufak bir şekilde bile belli etmedim. Anladık Şenol Bey. Tam belli etmedim. Ama yani. Hani bazısı da belli etmez ama. Biraz da belli eder ya. Nasıl yani şimdi? Yani falan derdi ama derken orada biraz da belli olur ya. Evet. Ben hiç onu da yapmadım. Bravo size Şenol Bey. Hiç ama hiçbir şekilde anlamadı yani. Tamam anladık biz de anladık yani. Evet hiç belli etmez. Ondan sonra köyde bir tane tanıdığımıza bir telefon çaktım. Dedim ben Şenol Günbayrak böyle böyle. Ama dedi Şenol Baba bir şey mesela boğma rakını gönderirsin. Bu akşam güzel böyle bir sepet içinde iki paket sigara, boğma rakı, çikolata ve küçük bir cüzdanla buna armağan edeceğim kendisine. Çok güzel bir sepet hazırlamışsınız. Aşk sepeti deşek. Aşk sepeti diyelim isterseniz. Diyecek ya doğru olur. Yani biraz zorlayarak belki diyebilirim. Hayır. İçinde boğma rakısı, sigarası, çikolatası, cüzdanı var. Bir küçük eksiği var. Benden ne istiyorsunuz o eksiği kapatmayı? Sen tam anlamıyla senden değil. Benden istiyorsunuz yani. İşte tam anlamıyla senden değil. Benden istiyorsunuz yani. Tam anlamıyla. Aynı şey konuşmayalım şey ama ne istiyorsunuz benden? Şimdi sevgiye geçeyim. Bir sanatçıyım bunu biliyorsun. Onu tartışıyoruz çeşitli ortamlarda. Evet çok güzel. Ama tabii ki bazı durumlar olduğu için. Ne durumlar? Yani işte böyle gecelerimiz birerler yoğun. O yüzden stüdyoya girme fırsatım olmadı. Şimdi zaten bu yayında bir stüdyoda yapılmıyor mu? Evet. Şimdi ben Şevki'ye gideyim. Ben yarama teybimi aldım. Ne güzel Şevki Bey. Dinleyin o zaman teypten. Hayır şimdi şöyle bir şey var. Teybin içine boş kaseti de koydum. Evet. Şimdi seninle bir şey yapacağız. Ben onu kasete çekeceğim. Onu da sepete koyacağım. Ne sepeti? Sepet için mi yapıyor Şenol Bey burada yani? Ama sepet öyle sepet değil. Karamüşi sepeti değil. Aşk sepeti. Ne yapacağız şimdi? Şimdi Şevki'ye geldim. Ben de seçmem. Doğru mudur? Alo. Ne? Cevap ver. Efendim? Ben de seçmem. Doğru mu? Ben de, benden ne istiyorsun Şenol Bey? Ya ben de seçmem. Doğru mu? Ben ne yapacağım peki? Şevge beni kırmakta başka bir şey yaptı. İyi tamam, var sende ses var, tamam mı? Kimse de yok, sende var ses. Sende de ses var. Evet, teşekkür ederim. Kendin olunca hemen evet hemen. Ya tamam, evet bende de ses var, tamam. Sonuçta konuşuyoruz değil mi? Hayır ama benim sesim şarkıya uygun, senin sesinde daha biraz şiire uygun. Hayır canım, ben öyle şey... Hayır hayır, ben küçük bir şiir yazdım. Şu anda stüdyodaki fakslara bakarsın, orada bulursun. Radyoya mı faksladınız Şenol Bey şeyi? Ne derler yazdığınız şeyi? Ha buldum, burada bir şey var. İşte onu sen oku. Sen onu okurken ben de arada şarkıyı söyleyeceğim. Hangi şarkıyı söyleyeceksin? Benim geçen senelerde yazdığım bir özel sevgililer günü şarkısı vardı. Ben tam hatırlamıyorum. Hani çeşitli özel günler için şarkılarınızı ben unutmaya çalıştım çünkü. Ya bak, sevgililer günü şarkısı nasıl? Sevgililer günü, sevgililer günü. Valentino. Hatırladım Şah Bey. Unutulmaz bir şarkıydı. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi yapacağım bir şey basit. Hazır sen kağıdını önüne al. Şimdi orada şiir okumaya başlıyorsun. Her dörtlükten sonra ben orada oklarla çizdim. Evet görüyoruz Şenol Bey. Oklar da bir de kalbin içinden geçecek. Evet, evet çok güzel. Orada susmaya başlıyorsun. Ben orada sevgililer günü şarkısını nakaratını seslendiririm. Oradan sonra sen hemen şiire devam ediyorsun. Hadi ya. Saçma sapan şiir şey olabilir bu ya. Aşkın hiçbir şeyi saçma sapan olamaz. İyi başlıyorum. Başlatın siz kasereyi. Yani bir ricam var. Lütfen araya yorum yapma. Nasıl yorum yapma araya? Yani şiir böyle böyle. Ben bunu kasere çekiyorum çünkü. Tamam Şenol Bey. Başla. Başlıyorum. Kayıt başlıyor. Ya başladı kayıt tabii ki. Neresiniz ben şey yapayım? Ya oradan biraz ileri sararsın, öbür taraftan illetirsin. Şenol Bey ben ne bileyim kayıt. Ben sana başlayınca başla. Araya yorum yapmadan. Tamam. Başla. Sevgi nedir diye sevgiyi sordular sevenlere. Çok şey değil mi? Siz araya giriyorsunuz. Ya kayıt. Siz araya giriyorsunuz. Ben yorum yapmıyorum ya. Siz niye araya giriyorsunuz? Ben orada küçük sesle bir or kasette duyulmaz. Zaten kızlar hoş olacak ya. Boğum arakı içmiş. Benim sesim duyulmaz ki arada. Ha o, tamam doğru, karşımızda sarhoş olduğunu ben unutmuştum. Ya tamam şahane, ben başla diyorum. Başla. Sevgi nedir diye sordular sevgiyi sevenlere. Sevgi at mıdır? Sevgi kartal mıdır, uçmaya çalışmıştır. Ama sevdiceğim, sevgilim, sevgi rehberim. Sen nesin biliyor musun? Sen bir hayvandan da ötesin. Sevgililer günü, sevgililer günü Valentino. Devam. Bu sevgililer gününü, günümüzü gün edecek şekilde ince, ince, ince dokusak mı birlikte? Kilimim, kilimim, söyle ben kiminim? Sevgililer günü, sevgililer günü Valentino. Yakmak istiyorum kendimi. Yakmak! Yakmak! Yakmak! Çok sitiyorsun. Ve yıkmak istiyorum seni. Yıkmak! Yıkmak! Yıkmak! Yıkmak mı kolay, yapmak mı? Yapmak mı zor, yıkmak mı? Yoksa seninle çıkmak mı? Abi, sevgililer günü, sevgililer günü Valentino. Şenol sana kurban olsun. Şenol aşka kurban olsun. Boğma rakılarla boğsun. Seni sevgiye boğsun. Aşkla yeniden doğsun. Seni aşka bulasın aşkı. Sevgililer günü, sevgililer günü Valentino. Tamam, serbest. Serbestsiz. Kaşeyi kapattım. Çok güzel oldu Şevge. Harika oldu Şevge. Yani o yakmakta bir coştu ya. Benim gerçekten burada tüylerim ürperdi. Herkesin öyle olmuştur Şevge. Eminim radyoda dinleyen herkesin tüyleri diken diken olmuştur. Şahane bir şeydi. Seni tebrik ediyorum. Aşka yelken açıyorum Şevge'yle. Hadi hayırlı yolculuklar dile bana. Hayırlı yolculuklar dilerim Şevge Bey. Teşekkürler. Son kez işte şey şarkıyı bir mırıldanayım tüm sebepler için. Gerek yok Şevge Bey. Yok, ben size için. Çok az bir mırıldanayım çünkü belki başkaları da kasetlerde... Alo! Kaset başı başkasının da bir kaset şey için bu şarkı isteme, ondan onu çalıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hey kalp insanlar, günaydın efendim. Bir kez daha 8.28 saatimiz. Oktay Demirci ve günün gazeteleri. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlk başta bir soruyla başlamak istiyorum. Evet, buyurun. Bugün programımızın şerefsiz kadrosunda Fahir var. Dün bunu dün mü açıldı bu kadro? Benim olmam. Dün açıldı. Dün açıldı. Dün açıldı. Kadroda olmasına rağmen, biliyorsun bu kadronun özelliği, şerefsiz kadrosunun özelliği programda olmamasıyla zaten. Olmaması, evet. Eş zamanlı olarak verilen bir özellik. Görev icabı herhalde gene. Herhalde görev icabı, onu soracağım. Görevi ben vermedim, onu soracaksın. Böyle bir görev vermedim. Dün neredeydin? Ne yaptın ben biliyorum ama bir açıklamak istediğin bir şeyler var mı? Biliyorsun kızımız, küçük bebeğimiz solak olma eğilimleri var. Evet Ali Mebe, biz o solaklık konusunda uzun uzun konuştuk dün. Polatlı'da evet bir hoca varmış. Evet. Okuyormuş bu hoca. Solaklar sağ ellerini kullanmaya başlıyormuş. Ona gittik. Öyle mi? Aha, öyle yaptık. Güzel olmuş. Bir sonuç bir şey oldu mu, yoksa yine düzenli gidecek misiniz, nasıl olacak? Biz gittiğimizde işte bazı ekipler adamı götürüyordu. O yüzden köfte yiyip döndük. Ha, ekipler götürdü mü? Maalesef. O zaman Fahir nerede? Çünkü ben Fahir'in de bunu bildiğini biliyorum. O da başka bir amaçla gidecekti hani hocaya da. Amacı ben o kadar sorun, ne yaptıracaksın, ne yaptın, yani ne derdin ne falan diye bir şey söylemedi bana. Acaba sana bir şey söyledim mi, bir yandan da hoca boşuna gitti o zaman. Yok, boşuna gitmedi. Öyle bir kadro boşaldığını görünce orada, benim de bu tip şeylere yeteneğim var diyerek orada devam edecek şimdi. Hoca kadrosu olacak. Hoca kadrosundan. Bunlar yakalanana kadar Fahir'e gidip işte özellikle sevgililer gününde şimdi işler açık olur dedi. Sevgilisi olmayanlar büyümü var üstümüzde diyerek Fahir'e gidebilirler. Yarın bir gün gazetelerde göreceğiz o zaman. Göreceğiz orada. Fahir'i beyaz gömleği ve terlikleriyle belki de terliksiz görürüz. Çıplak ayaklı baron olarak. Terlikli baron olarak da görebiliriz. Böyle bir haberlere hazırlıklı olalım yani. Bugün gazetelerde gerçekten enteresan bir fotoğraf var. Oktay Demirci bize biraz anlatsın o olayın iç yüzünü. Valla olayın iç yüzü biraz... Dün bir uyuşturucu baskını olmuştu. Çuval çuval eroin yakalamıştı polisler. Lalet'ten bir uyuşturucu baskını değil, 565 kilo eroin yakalanmıştı. İşte bunun sahibi bulunmuş. Kim bunun sahibi? Hatta polisler taşırken dün gazetelerde şey fotoğrafları vardı. İşte polislerin sonu sıra görünmüyor. Olur, hakikaten evet, kervan sıra gibi böyle ellerinde de çuvallar vardı. Çuvallar vardı. İşte onun sahibi bulunmuş. Onun sahibinde bir fotoğrafı da bulunmuş aynı zamanda. Sandalyede oturan bir adam bu. Evet. Ayakları çıplak, kotu var. Normal beyaz tişörtü var. Böyle oturuyor. Biraz da şöyle rahat oturmuş. Baron değil mi bu adam? Baron. Çıplak ayaklı baron diye bugün tüm gazeteler anlaşmış gibi aynı. Herkes var. Herkes aynı şey yazmış. Bir yandan da merak ediyorum, haberin tamamını okumadım ama acaba operasyon adı mı? Mesela çıplak ayaklı baron operasyonu. Yok, dün bu eroinler yakalanınca baronun peşindeyiz, baronun peşindeyiz diye konuşuyorlardı. Sonra adamın çıplak ayaklı fotoğrafını bulunca bu haberi bu şekilde vermişler. Öyle yani, yarın bir gün hakikaten Fahir'i de çıplak ayaklı üfürükçü diye bulabiliriz. Bulabiliriz. O zaman şerefsizlik kadrosu boşalmış mı oluyor? Yani işte o zaman başka bir sektöre geçtiği için aslında şu anda programdan ayrılmış diyebiliriz Fahir için. İyi şanslar diliyoruz artık. İyi şanslar. Kendisine bol mikrofonlarımız her zaman açık tabii. Teşekkür ederiz. O zaman güzel haberlerle devam güzel edelim. Güzel haberler Oktay. Olumlu haberlerle devam edelim. Çünkü öyle bir şey var artık. Olumsuz haber verilmeyecekmiş bundan sonra. Dün bir basın toplantısı yapıldı biliyorsun. Gerekirse gerçekleri çarpıtın ama kimsenin canını sıkmayın demişler. Sıkmayın. O yüzden olumlu haberler vereceğiz. Sevgililer günüyle ilgili haberlerimizi derledik, toparladık. Onu önümüzdeki saat. Dosya olarak. Ha, kısa bir haber verelim mi yoksa? Bir haber alalım, reklamlara girmemiz tamam lazım. Gün içinde düzenli olarak kestiren kişilerin kalp krizinden ölme risklerinin uyumayanlara göre daha az olduğu ortaya çıkmış. Yani eğer iş yerinde şöyle hafif şekerleme yaparsan öğlen saatlerinde, özellikle öğlen arasında falan mesela çok daha sağlıklı oluyorsun. Bu şekerlemenin süresi nedir? Ben öğle uykusuna yattığımda 2-3 saat uyuyabiliyorum mesela. O şekerleme değil canım. Değil o bayağı, işte o. Yani o şekerlemenin bir süresi olması lazım. Ya böyle hani şey dersin ya, gözüm geçmiş. O da şey, başka bir şey ya. Şekerleme o da değil ki. Ne abi? Şekerleme hani bilinçli bir şekilde ben şimdi şekerliyorum diyerek bir şey yapıyorsun. Ondan sonra makul bir sürede normal hayatına dönüyorsun. Ha o mu peki şey? Gözün geçmesi istem dışı olan bir şey evet, mi? Evet, içim kaydı falan. Lambanın diyor geçmesi gibi mesela. Lamba geçti derken ne bileyim, anını öğretti onu bana. Nasıl ne demek lamba ya geçti? Ya mesela tuvalettesin, banyodasın. Evet. Nedense oralardaki lamba daha makul geliyor bana. Patladı mesela. Normal bildiğin ampul. Evet. O işte lamba geçti denirmiş. Ben de bir ay önce öğrendim. Bir aydır düzenli kullanarak oturmaya çalışıyorum. Kaç defa kullanma şansı olur bir insan lamba geçti lafını ya? Ben bir ay içinde iki sefer kullandım. Yine Anıl'ın sayesinde bir tanesi oldu. Elinde lambalarla gördüm Anıl'ı. Ne oldu? Evde lambalar geçti. Lambalar mı geçti? Hı, geçti. Bir de yani Anıl'la konuştuğum için bir yandan da şanslıydım. Yadırgama süreci doğru olmadı yani. Hemen girildik ona. Neyse. 24 bin yetişkin Yunan'la 6 yıl boyunca araştırma yapılmış. 6 yıl sürmüş bu araştırma. Yani böyle laletten bir araştırma değil. Öyle veriyoruz ama kısa bir süre içerisinde Atina Tıp Fakültesinden bilim adamları öğlen uykuya yatan adamın taş gibi olduğunu ortaya koymuş. Zımbamsı olarak kalktığını ortaya koymuş. Verim de artıyor demişler. O yüzden en kısa zamanda bizim de radyo için de güzel bir şey. Murat Erk olsaydı kulaklar için nasıl? Hakikaten ne güzel, adamın şiltesi vardı. Şu stüdyolar inşaat halindeyken az mı şekerledi burası? Şey gibi oldu ya, ağda gibiydi stüdyo. Ne şekerleme yaptıysa. Doğum günündeki partimizde fotoğraflar gösterdik ya. Evet. Herkesin böyle fotoğrafları var falan. Aralarda Murat Erk sürekli uyuyor. Ben de eskiden mesela radyoda şekerliyordum. Şu, hadi ya. Koridorun koridor olduğu zamanlarda. Bahçe Parkı varken mi? Şeyler işte, o şeyler var ya, banklar. Ha. Bankların Bahçe üstünde bank, ben de çok uyuyordum yani. Evet ya. Ve çok güzel bir dönemdi o. Onlar biraz rahatsız ya. Onunla uyumak biraz daha böyle insana şey veriyor. Çok uyudum, üstüm örtülü uyandım falan. O zamanlar radyo şefkat yuvasıydı. İşte hatırlıyorum canım. Yani bir kere daha motive oluyorsun uyumak için. Lisede de çok güzel uyurdum ben. Lisede nerede uyuyordun abi? Sırada. Kafayı gömerek mi böyle? Hayır, teneffüslerde bayağı yatarak. Kafayı gömenlere de ben gıcık olurdum ya. Kafayı gömme derste yapılacak bir şey. Teneffüste niye kafayı gömüyorsun? Hayır canım, rahat yatmak varken. Bilakis teneffüste kafayı gömenler vardı. Yani teneffüste kafayı kuma gömüyorlar. Olan biten olaylara sırtlarını dönüyorlar ve onların kendilerini bulmayacağını düşünüyorlar. Bence bu bir aldatma. Aldatma, bir de derste de ondan sonra dersi dinliyor. Hah. ne kadar saçma. Saçma. Oktay bir reklamları dinleyelim, ondan sonra hay hay devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar burası. 8.44 saat, günün gazetelerine bakmaya devam, buyursunlar. Şimdi Yunanistan'dan bir haber verdik demin. İş yaşamıyla ilgili. Şekerleyenler kazanıyor. Şekerleyenler kazanıyor diye. Şimdi İngiltere'den olmazsa olmaz. Hemen elimize doğru ulaştırdılar. Bizden de bilim adamları çalışıyor. İngiltere'de de yatmıyor diye. İngiltere'deki bir araştırmaya göre haftada 48 saatten fazla çalışıyorsan otomatikman nanayken cinsel yaşamın nanaykente gidiyor. Hadi ya. Valla. Ama hangi sektörde çalışıyorsan? Hangi sektörde çalışıyorsan çalış demiş İngiliz bilim adamı. Günlük çalışma süresi eğer 8 saatten fazlaysa bittin. Özellikle sektörde vermiş hakikaten. Gazeteciler ve doktorlar. İşte bunların cinsel hayatı maalesef nanaykente doğru ilerliyormuş. Ama herkes şimdi böyle diyor haberler çıkararak bütün doktorları, gazetecileri de zan altında bırakmayalım. Yarın öbür gün doktorlar tamam şey, çok insanın karşısına çıkmıyorlar. Bir tek hastalarının karşısına çıkıyorlardı. Gazetelerde yani bütün köşe yazarları ben zımbamsıyım, İsterseniz eşime sorun, böyle böyle şeyler okuyacağız yani. Zaten sormuşlar, yapmışlar işte ya şeyi. Köşe yazarlarına mı? Köşe yazarlarına değil. Hemen sormuşlar mı? Viagra'yı. Efendim böyle böyle diyorlar diye. Viagra'yı ne zaman kullanıyorsunuz diye sormuşlar ya. Ashton Kutcher'inden aynı araştırma. Jack Nicholson'a kadar. Yok, aynı araştırma değil de yani bu artık konuşulan bir şey. Ya Hugh yani Hefner'a işte, da sormuşlar. Hugh Hefner ne iş yapıyor? Tek işe röpte şambırı giyeyim, röpte şambırı çıkarayım. Bir de poz vereyim. Heh. Ama geçen gün onu açıklamasında yaptı. Hugh Hefner'in gözyaşları. Evet. Şey, poz verdiğim herkes de dedi, öyle aslında bir yakınlığım yok dedi. Hadi ya. Valla öyle bir açıklama yaptı. Niye şimdi milyonlarca erkeğin hayallerini şey yaptı, sarstı? Herkesin hayali Hugh Hefner gibi röpte şambırı alıp evde oturmuyorlar mı tek başlarına? Bir gün yanımızda birisi de olur diye. Birisi mi? Ben Hugh Hefner'ı hiç birisiyle görmedim. Birileriyle 3-5 kişi en az. O yüzden fazla mesaiye dikkat etmek lazım. 8 saat sihirli mesai zamanı. Bunu buradan açıklayalım. İstedim İngiltere'den. O zaman şu sohbetlerde bir şey soracağım. Nasıl çalışıyorsun? Çok çalışıyor musun falan diye sorup sonra kıs kıs güleceğiz mi? Hayır, bu belki bir ilişki başlangıcında sorulacak soru olabilir. Hani mesela kadınlar sorar. Tabii yani kadınlar, erkekler için böyle de kadınlar için de böyle mi? Tabii canım. Herkes için. Ne kadar çalışmayı düşünüyorsun ilişkimiz boyunca? Cinsel yaşamın var diyen herkesi ilgilendiriyor bu haber, bu araştırma. Yani çalışmaktan başka yaşamın belli bir kısmına vakit ayıramıyorlar diyebilir miyim? Aynen öyle. Mesela ilk bir böyle bir parterlik müessesesinin kurulacağı bir ortam düşün. Evet. Bir hanımefendi, bir beyefendi karşılaştı. İlk sorulacak sorular nelerdir? Ne iş yapıyorsun? Ha. Çalışma saatleriniz bu ilişkiye uygun mu? Uygun mu? Bu artık ilk sorular arasında yerini aldı bu araştırmadan sonra diyoruz. Ve bugünkü maça dönüyoruz. Ne yapacağız şimdi, yani iş yerinden izin mi isteyeceğiz? Efendim ben bir yarım saatte çalışamayacağım. Şimdi bir önceki haberimize göre zaten şekerleme yapmamız gerekiyor. Otomatikman. Evet. Şimdi bu habere göre de mesai saatlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Kimse çalışmayacak o zaman. Çalışırken kendimizi kaptırmayacağız. Bu haberler aklımızın bir köşesinde olacak mesai saatleri içerisinde. Şimdi bugün önemli bir maç var. Fenerbahçe UEFA Kupası'nda AZ Dortmund'la. Bravo Ege, AZ. AZ'si bile hakikaten takdire şayan. AZ Alkmaar maçıyla yine seyircisiyle buluşuyor. Çünkü bundan önce cezası nedeniyle biliyorsun seyircisiz oynamıştı. Evet. Ve bugün 14 Şubat olduğu için de güzel bir atraksiyon düşünülüyor Fenerbahçe maçıyla ilgili. Statta sevgililer günüyle ilgili. Evet. Vallahi o zaman Fenerbahçeliler rahatladılar. Sevgilisini tutan maça götürür. Çok hoş bir sürpriz hazırladı bizimkiler diye. Tabii canım, zaten o günde konuştuk ya dinleyicilerle, herkes yani maça gideceğiz diyor. Yani açık açık bu artık planlanmış, yapılmış. 50 bin gül girişte maça girerken taraftarlara dağıtılacak. Ha, ben şöyle bir manşet okumuştum. Önce gül sonra gol dedikleri bu mu? Evet, taraftarlar maça girerken önce gülle coşuyorlar. Maçtan sonra golle. Akabinde de maç sırasında da golle coşmasını umuyor yöneticiler. Ve bu güller maç başlarken sahaya atılacakmış. Helikopterle mi? Yok hayır, taraftarlar böyle. Ha. Şu omuz, kalıcı omuz kuvveti. Şekilde de değil. Tabii canım. Ama gider herhalde değil mi, o sapıyla verirlerse? Ne bileyim, gider de yani onu güzel atan gözünde de atabilir rakibin. Sonra bir ceza daha almasın Fenerbahçe. İşte o hakikaten şey olur. Geçen gün konuştuk zaten. Yani o sapıyla eğer verirlerse, hani sahaya ulaşsın falan diye, sapında ne olur otomatikman? Diken. Diken. Diken olur. Şimdi gözüne gelmese bile o adamlar ne yapacak sahada? Koşacaklar. Koşacaklar. Yatarak müdahale ediyorlar bazen. İşte böyle çılgınlıklar da yapıyor futbolcular bazen. Hafazan Allah, ne olur o diken batar ya. Batar tabii canım. Gol gerçi o hareket artık hiç görmüyoruz ya. Hangisini? Gerçi ben nerede göreceğim de. Hani gol attıktan sonra böyle koşup göğüs üstünde kayma hareketi var mı hala? Göğüs üstünde kayma hareketi. Yok, aslında doğru söylüyorsun ya. Çok o kadar şey yok. Timsah yürüyüşü de kalmadı. O da kalmadı. Ama yine yapabilirler. Şu anda ne var gol sevinci olarak yapılan? Birbirine sarılma teknolojisi. Yine hayatımız. Ne oldu? 50 yıl öncesine döndük yani. Niye yeni bir hareket yok? Bir sambacılar vardı bir zamanlar. Doğru. Hiçbir şey kalmadı mı şu anda? Hiçbir yani şey kalmadı. Yıldız futbolcuların böyle akıllarda kalacak hareketi yok mu? Yok. Bir selam verme var. Nasıl selam verme? Hazır ola geçerek selam. Evet. Öyle bir şey var. Yani o da kimin hareketi? Hatırlayamıyorum şu anda. Oo, çok iyi biliyor musun ya futbolu. Ondan sonra bir de şey hareketi var. Yeni evlenen futbolcular. Ha, böyle formalarını kaldırıp oradan eşlerinin, bebeklerinin resmini gösteriyorlar. Öyle bir şey olabilir. Ha, geçen gün bak Fenerbahçe'ye Alex şey yapmıştı. Topu formasının altına koydu. Gol attıktan sonra. Sakladı gibi mi? Sakladı, ondan sonra da çıkardı. Ha işte yani bunlar mesela lazım böyle yani. Hareketler. Ama bu da yerde... gol atmadan... Hiçbir futbolcunun bu tip hareketler yapmaya hakkı yok yani. İyi de yerde hem gol atmamış hareket. Hem de bu hakikaten bir yaman bir şey olur. Yani gol attıktan sonra artık nedir süresi? 20 saniye mi, 30 saniye mi? Ona izin veriliyor işte, futbolcu gitsin takım arkadaşlarıyla, taraftarlarla, kameralarla bir sevincini paylaşsın diye bir süre veriliyor ve bu değerlendirilmiyor. Bence futbolun şu anda en büyük eksiği bu. O yüzden maçlarda şiddet arttı. Hadi ya. Tabii adam yani maçı seyrediyor. Arada ne bir espri ne bir samba. Gol olduktan sonra bile. Gol olduktan sonra o coşku, yükselen coşkuyu nereye aktaracaksın? Rakip taraftarı. O da sağ dışında çirkin eskiden döner bıçağıyla gerçekleşiyor. Eskiden forma çıkarmak vardı. Şimdi o da yasaklandı. O da artık yasaklandı. Bayağı da oturdu. Artık kimse forması çıkarmıyor. Sarı kart, kırmızı karttan dolayı. Ama söylediğin şeyler yerde yapılan şeyler değil. Yani hani tekrar bugünkü maça dönecek olursak, tehlikelere dönecek olursak şey yok. Bir tehlike yok bir yandan yani da. Güvenli ortam. Gol sonrası şovlar başlasın zaten onun 1-2 hafta sonra yere inenler de olur. Herkes havada yapıyor, ben de yerde yapacağım hareketlerimi diyor. Kimisi daha havada başarılıdır, kimisi yerde başarılıdır, sevinçte. Mesela bir timsah yürüyüşü, bunu havada yapmanın anlamı yok. Tren yapılabilir mesela, bu eski bir harekettir. Tren ne abi? Tren, disko treni vardır ya. Herkes birbirinin belinden tutarak çuf çuf çuf diye. En önde de golü atan mı olacak? Çok yaban bir harekettir ama evet. Golcünün arkasına dizilerek böyle bir tren oluşturulabilir mesela. Halay çekilebilir istersen. Uzun halay, mu sürer halay? Halay organizasyonu da uzun sürer. Mesela şimdi golü attı futbolcu. Evet. Gol sevinciyle koşmaya başladı. Takım arkadaşlar hemen arkasına dizilecekler. Evet. Ondan sonra böyle taraftarın önünden geçtikten sonra devam. Abi santradan başlayacak. Bence tren yavan da hakikaten halay bana daha mantıklı geldi. Bir de bu futbolcular günün bilmem kaç saati antrenman yapmıyorlar mı? Evet. Bunların antrenmanlarını yapmıyorlar mı? Sevinç hazırlıkları. Bunun hiç antrenmanı yok işte. Yok. Hiç antrenmanı yok. Şeyde de ben onu fark ediyorum. Mesela bürgeler bir eser yapıyorlar falan. Heh. Her şeyin en ince ayrıntıya kadar hesaplıyorlar. Koreografiler falan yapılıyor. Ama selam kısmında hep en sona bırakıldığı için bir şaşkınlık. Kim nereden çıkacak? Kimin elini tutacak falan. En son gün perde açılmadan yalap şap bir prova. Ondan sonra sahnede böyle öne mi gidiyoruz, geriye mi gidiyoruz, bir şaşkınlık. Belki o da bir şeydir ya. Bir utanıyor olabilirler mi ona hazırlanmak için? Yani hani şimdi ortada yokken neye hazırlanacağız bir? Bir de zaten o doğal olsun falan gibi böyle bir şey... Dem dolayı yani utanıyor olabilirler ya ona hazırlanmak için. Futbolcu utanmasın ya, niye utanacak canım? Yani o bir de şeydir ya, moral olarak destek vermez mi futbolcuya? Sen antrenmanda gol sevincinin provasını yaparsan, o kadar provasını yaptık bari uygulayalım diye maç boyunca gole gol atmaya çalışırsın. Ama ne oluyor? Savunmaya çekiliyorlar. Bir gol atılıyor, onun üstüne yatılıyor ve futbol seyirci kaybediyor sevgili Oktay. Ama bir yandan da şey var ya. Ya ben... Ya bana biraz kapıların açılmasını istiyorum. Ben futbol yorumcusu olmak istiyorum galiba artık. Bilmiyorum tamam bile. Tamam abi, buradan gidip gerekli çağrıları yapalım. Kimdir acaba yani? Hıncal Uluç'a mı giderim? Hıncal Bey, açık konuşmak gerekirse bilmiyorum. hiçbir şekilde anlamıyorum ama elimden tutulursa çok güzel yorumlayacağımı düşünüyorum diyecek. Doğru. Doğru. Bir yandan ama şöyle şeyler de var abi. Sen eğer kalkıp da gol attıktan sonra tren yapan oyuncuların sevincini takdir edersen bu piyasada biraz zor tutunursun. Tren sevin onu yalan. Çok özür dilerim ama gün, yalan bir şey o yani. Bana yorumculuk kapıları açılırsa bu treni ilk eleştirecek gene benim. Fikri ortaya atan sen olduğun gibi. O unutulur zaman içinde. Sahalarda biz bunu görmeye gidiyoruz. Kimse 3-5 birinin trenini görmek istemiyor. Futbol görmek istiyoruz diye ben yorumumu yaparım ya. Doğru. Bununla ilgili başvuruları yapacağız o zaman Ege. Ama bir yandan da şu var. Şimdi antrenmanlarda gol sevinç ne denir? Gol sevincinin hazırlıkları yapılsın diyoruz ya. Evet. Gol sevincine hazırlığını yaptıktan sonra adam gol atamazsa bir maç boyunca o da işte bir kendi kendine bir mahcup olmaz mı ya o adam? Ki bugün vardır yani bir sürü böyle futbolcu vardır. Hani şey. Bir gol atsam dolu... şöyle bir hareket yapacağım diye. Tabii canım mesela işte formasının altında bir tişört giymiştir. Çok esprili. Nasip olmamış mı o formaya? Onu açmak kısmet olmamıştır. Bir yandan o formasının altında o tişörtün olduğunu bilen takım arkadaşlarından dolayı ikinci maçta tekrar giyemez. Ha ne oldu falan diye uğursuzluk getirme şeyi de var ya ha, teknolojisi doğru. Bir yandan. Öyle bir şey yani o yüzden belki de hakikaten doğal olduğu gibi yapılmalı diyoruz ve yine futboldan tartışmalar devam ediyor aynı konuyla ilgili olarak. Brezilyalı teknik direktör kim? Zico. Vallahi bravo ama haber onunla ilgili değil. Dunga. Dunganga mı? Dunga eski Brezilyalı futbolcuydu. Şimdi teknik direktör oldu. Zico Brezilyalı değil mi? Brezilyalı. Bence bir teknik direktörün sahip olabileceği en güzel isme sahip. Zico mu? Aha. Sen bildiğin konudan mı konuşmak istiyorsun futbol konusu açısından? Yok haberleri dinlerken öyle kulağıma çalındı Zico ismi de. Niye abi Zico? Zico yani şimdi böyle bir şey hem samimiyet var hem de harflerden dolayı böyle bir sertlik de var. Samimiyet Yıldo'daki gibi bir samimiyet. Yıldo'daki yani? Gibi bir samimiyet. Hmm, anladım. Zaten bence gelmiş geçmiş iki tane güzel teknik adam var Türkiye'de. Kim? Zico ve Toşak. Bu ikisi yan yana geldiğinde bence durdurabilecek de bir güç tanımıyorum. Doğru. Zico'yu çağırırken Zico Bey mi diyorlar? Mesela bence hep yadırgardım. Zico soyadıdır büyük ihtimalle. Olsun. Mesela Yıldo'ya da Yıldo Bey deyince hep yadırgardım. Yıldo Bey gerçekten çok saçma bir şeydi ya. Zico Bey de öyle değil mi? Zico Bey de öyle demiyorlardı büyük ihtimalle. Sayın Zico deniyordur belki. Mr. Zico. Hocam diyorlardır ya. Zaten. Hocam denmiyor mu zaten böyle şeyler? Hocam her şeyi hocam diyebilirsin abi öyle bir şey ama var. Onlar yani daha böyle nasıl doktorları hocam diyorlarsa teknik direktörlere de bence Zico hocam şey diyorlardı hocam. Hocam diyorlardı. Diyebilirler. Brezilya teknik direktör Dunga hem oynattığı oyun hem de kıyafetlerinden dolayı maalesef ağır eleştiri oklarına hedef olmuş. Ne kıyafet giyiyormuş Dunga? Ya bir gömlek hangi takımda giymiş? Dunga? Brezilya teknik direktörü. Yani kenarda. Türkiye'de değil şu anda. Hayır canım. Brezilya milli takımının teknik direktörü Dunga Londra'da özel bir maçta bu Brezilyalılar futbolun en iyileri değil mi? Gibicesine evet. Niye böyle yavan bir adamı koymuşlar takım başına? Yavan olduğunu işte koyduktan sonra anlattılar bir yandan. Bir yandan çünkü giydiği bir gömlek var. Şimdi burada madem programdan da ayrıldı rahat rahat konuşabiliriz. Fahir Öğünç'ün gömlekleri. Hakikaten Dunga'ya göndersin bence. Çünkü ne yapacağım ben o gömlekleri ne yapacağım diye dertleniyordu 2 senedir. Dunga'ya göndersin. Çünkü Dunga hakikaten bir... şöyle yazmışlar zaten. Alacalı bulacalı 70'li yıllardaki diskolardan çıkma. Alacalı bulacalı garip desenli gömlek diye bütün spor köşe yazarları bırakmışlar futbolu. Dunga'nın gömleğini eleştirmeye başlamışlar. Ya bu işler böyle işte. Takım başarılı olursa herkes de o gömlekten aramaya başlar. Bütün Brezilya çarşılarını alt üst ettik. O gömlekten bulamadık diye. Yenilince ama yenilmiş mi Brezilya? Öyle bir şey mi var? Evet yenilmiş. Yenilince tabii yenilmiş. Gömlek batar göze. Bir yandan da aslında bunlar senin için fırsat be Ege. Yani şimdi şu Brezilya teknik direktörünün gömleğiyle ilgili konuşmak için hala tavrı hareketleriyle ilgili konuşmak için zaten futbol bilmene gerek yok. Bir anlamda. Sen de konuşursun güzel şeyler. Cesaret edemiyorum ama bir iki kelime bir şey söylemek gerekiyor herhalde. Tabii canım. Yani topla cesaretini abi. Yani söyleyenler sanki senden çok mu biliyor ya? Futbol maskaralık yeri değil Oktay. Futbol yürü be! Spor alanı. Her şeyden önce çok temiz. Bütün dünyanın ilgisini toplamayı başarmış bir spor. Dünyada insanları bu kadar birleştiren başka bir spor yok. Bu sporun icra edildiği alanla lütfen maymun gibi çıkmayalım. Bunu i̇şte ben böyle. Dunga için de söylerim. Konga için de, Junga için de. İşte, için fark bak, Konga ve Junga yerine yani ben naçizane eleştiriyorum. İşte orada iki isim orada iki var. Onları bilmiyorum ya, ki. Zico'da, Toşak'ta gerçi onlar da şimdi ama öyle isimlerle çıkmıyorlar. Öyle formalarla çıkmıyorlar ki sahaya. Forma değil de kıyafetlerle çıkmıyorlar. Bir doğru. Mustafa Denizli. Damat gibi çıkıyordu stada. Doğru. Ben biraz Dunga'nın diskocu çocuklardan değil gerçek sporculardan kendine örnekler bulmasını istiyorum. Dunga'ya da buradan yürü be Dunga diyorum. Bu arada Dunga hemen basın toplantısı yapmış bu iddialarla ilgili olarak. Evet. O gömlek kızımın dizaynı, kızım moda öğrencisi. Ben onu teşvik etmek için giydim. Ana babalar yardımcı olup teşvik etmezlerse, Dunga'nın ağzına da ana babalar lafı ne biçim oldu ya. Yardımcı olup teşvik etmezlerse çocukların uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar edinme tehlikesi ortaya çıkabilir demiş Dunga. Yaptığı açıklama. Esas uyuşturucu baronları giyiyor o tişörtleri. Altta da bir şey giymiyorlar, çorap falan giymiyor. Baron derken çıplak ayaklı baron mu diyorsun? Neyse o zaman Dunga'ya da buradan bir çift lafımız ettiğimize göre haberlerle devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İki soru var insanı bitiren. Biri yılbaşında ne yapıyorsun sorusu. Öbürü de sevgililer gününde ne yapıyorsun sorusu. Hemen Oktay Demirci'ye sormuş. Abicim niye bana soruyorsun ya? Bitirmek mi istiyorsun beni hakikaten? Neler oluyor, neler bitiyor dünyada onu bir öğrenelim o zaman. Yılbaşında ne yaptığımızı hadi onu biraz kanıksadık artık da evde oturuyoruz diye açık açık. Sevgililer günde evde oturunca, gerçi geçen yıl sevgililer günde evde oturmanın mükafatını aldı şanslı izleyiciler. Ne yaptı? Güner Ümit'i izlediler. Ya evet ya, geçen sene tam bugündü değil mi? Tam bugün de Güner Ümit hakikaten devleşmişti. Önümüzdeki 45 gün gülmemizi sağlayan bir programla. Onu artık Star TV'nin yetkilileri varsa, yani bir sevgililer günü özel programı yapılacaksa neden o bir yarışma koyulmuyor? En azından hasta ruhlar için gece geç saatlere koyulabilir tekrar. Ya hakikaten çok güzel. Keşke tekrar. Çünkü normal insanlar seyretmemiş ki yayından kaldırıldı. Bunu keşke isteseydik ya. Star TV'ye güzel bir dilekçeyle mektup mu yazacağız? Böyle böyle. Biz hayatımızda başka bir şeye hiç bu kadar gülmedik. Gülmedik. Diye. Böyle bir şey olamaz. Çok güzel bir program diye. Neyse. Şimdi bu sene neler yapıldı sevgililer günüyle? Şimdi hediye çılgınlığı devam ediyor. Ama dünyanın dört bir yanından da özellikle Avrupa'dan olmak üzere sevgililer, partnerler birbirlerine hediye alıyorlar. Mesela. İngiltere'de. Buraya kadar her şey normal. Her şey normal. Ama olayı biraz gazetelere taşıyacak kadar büyüten bir takım çiftler de var tabii ki. İngiltere'de. Şimdi sevgililer gününün tamamen ticari bir uygulama olduğunu söylemek çok zeki insanların fark ettiği bir şey değil. Herkes durumun farkında yani. Tabii evet. Ticari bir gün olsun, tamam, ticari günde birbirine iki tane hediye alıyorsun. Evet. Yani ne oldu sonuçta, insanlar hediye almış oluyor. Şeyin çarkların arasına girdik, ezildik, hediye aldık falan bittik diye bir şey yok. Ne kadar pahalısı olursan karşısındaki de o kadar seviniyor. İşin doğrusu da bu. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Yani sevgililer gününde ayrılmayı düşünen, ayrılmayı planlayan, niyetlenen bir takım partnerler için, taraflar için zor oluyor işte bu. Yani o zaman işte masraf gözüyle bakılıyor. Yani mesela sürekli ilişkide ya böyle bir şey düşünmeyen, öyle söyleyeyim. Ha, tabii zaten hepsi ilişkiye yatırım. Ha, ben sana kazak aldım. İşte efendim ben o kazağı giydim. Bak sıcacık oldum, ilişkimiz gibi aynen diye devam eder devam. Ama sevgililer günde hediyeyi alıp dünya kadar para verip de bir hafta iki hafta sonra ayrılanlar veya ayrılacak olduğunu bilmesine rağmen gene yiğitlik bende kalsın diye şu sevgililer günü görevini de yerine getirelim ondan sonra ayrılırız efendi gibi diyenler. Tabii biraz böyle iki defa düşünüyorlar bazı şeyleri. Biz dinleyicilerimizden de bu konuyla ilgili tabii zor açık açık. Ya ben haftaya ayrılacağım ama bugün bir şeyler yapmak şart diyen dinleyiciler varsa bizi arayabilirler, düşüncelerini iletebilirler. Telefonumuz 210-30-30, Rumuz'la da arayabilirler. Rumuz'la arasınlar çünkü zaten konu bir garip. Evet hakikaten. Konuyu bir daha söyleyelim, yani haftaya, yani sevgililer gününde ayrılmayı planlayan, gününden sonra ayrılmayı planlayan, şu sevgililer gününde atlatalım. Ama bugün ne yapacağını bilemeyenler. Bilemeyenler arasın. Zaten abi şöyle bir şeyimiz yok. Bugün vereceğimiz herhangi bir şey yok. Hediyemiz yok evet. Hediyemiz mediyemiz yok. O yüzden isim, telefon, bilmem ne, bunlar önemli değil. Hakikaten. Hani Kardelen rumuzuyla herkes arasın. Kardelen, modern sabahların genel rumuzu olan genel Kardelen. Rumuz. Hem aynı rumuzdan birkaç kişi de olursa karışır işte. Karışır bilmiyorum. Tabii ki. Bilmiyorum, ben hiç haberim yok falan diye sesimi benzettiler herhalde de diyebilir kıvırtmak için sonra. Şimdi bir yandan da dünyada neler oluyor onlara bakalım. İngiltere'de karısına sevgililer günü için triplex bir villa alan Jason Boland adlı bir adam bununla da kalmamış ve aldığı evi hediye paketi yapmış. Tam manyak dediğimiz zaman. Tam manyak. Şimdi bak bu hediye. Evet. Gerçek hediye değil yani. Sanki sadece sen otur orada, ben köpek kulübesinde kalıyorum. Kendine alıyor adam yani. Onu denk getirmiş sevgililer gününe ama şey harekete çıkmış. Evi paketlemek. Tam manyaklık ama. Evi hakikaten paketlemiş ama. Böyle beyaz bembeyaz bir kumaş. Üzerinde kırmızı kalpler. Ama sanki ne olduğu anlaşılmayacak. Zaten ya bu hediye paketinin esprisi bu değil midir ya? Ne olduğunu anlaşılmaması mı? Kısa bir merak anı sevgili izleyiciler. Acaba pakette ne var? Aç diyorlar. Açma. Açsın mı? Aç aç diyorlar. Aç, aç. Açarım ha. Bunun için değil midir hediye paketi? Ya doğru söylüyorsun. Arsanın ortasına koymuşsun dev kumaştan şey. Ne olabilir bunun altında? Arsa dediği zaten abicim. İki tane triplex villanın arasında kalan bir başka triplex villa. Yani onun hakikaten ne olduğu çok belli de. Bence çok güzel bir espri olabilirdi. Tek taş mı? Gök taş mı diyor. Bunu da paketlemiş karısı bir mi? Belki de üzerine yaptırmıştır evi. E ne olacak? Belki de değil, kesin üzerine yaptırmıştır. Yoksa zaten hayvanlık oluyor bunu gazeteye çıkarmak. Eğer bunu ben kendi üzerime yaptırdım ama sana aldım hediyeyi. Sana da paket. Sana paketledim, kendi üstüme de yaptırdım. Güzel hareketmiş. Karısı 1 milyon dolarlık hediye evi görünce tabii biraz şaşırmış. Ne erken mi vermiş hediyeyi de? Herhalde dün vermiş gazeteler ve bugün çıktığına göre gazetelerde hiç alakası yokmuş o zaman sevgililer günüyle. Bir de nasıl saklayacak abi? Yani şimdi adam iznini ona göre almıştır. Yani izin diyorum çünkü bir topu çalıştığını düşünüyorum falan. 1 milyon doları karısından gizli bir yerlerde tuttuğuna göre bir yandan hem tapu işte hem de evi paketlemek abi. O başlı başına bir iş yani. Müteahhite vermiştir onu. Paketçi müteahhit. Adi malzeme kullanmış ortada. Onun dışında Polonya'dan bir hediye var. Garip bir hediye. Varşova'da bir dükkan şekerden el emeği, göz nuru G-string üretmiş. Böyle bildiğin G-string. Bir yandan da şeffaf ama son derecede şekerli. Bildiğin şekerlerden yan yana koymuş. Yani ve de son derece rağbet. Vücut sıcak bir organizma. Evet. Şeker de ısınınca eriyen bir şey. Yani yüzeyde duran bir şey eriyince yapışıyor. Araya kaçan bir şeyin yapışması o sevgililer gününü mahveder bitirir. Mahveder mi? Mahveder tabii canım. Vallahi Polonyalılardan büyük ilgi varmış. Bir de bir pis mesaj belki değil giymek ya için değil ya. Ne için? Ve verip gülüşmek içindir. Nasıl gülüşüyorsa insanlar dona bakıp artık onu da bilmiyoruz ama. Yani yemek için olabilir mi diye düşünüyorum ama sofrada yani neden yapılmışsa yapılsın bir G-string görmek herhalde. Hakikaten yani. Hele bir mesela çoluğun çocuğuyla oturuyorsa bir ya. Çocuklar adisyon tatlıdan yiyildi. Bir de onun şekli de anlaşılır yani. Bir de ondan kıl çıktığını falan düşünsene. Kıl mı? Tatlımdan kıl çıktı diye kus Allah kus. Kullanılmamıştır herhalde canım yani dükkandan satıldığına. Canım niye o şekeri yoğuran adamın kolundan kıldır zaten. Ben kullanılmış şeyinden değil. Nasıl pastadan falan kıl çıkıyorsa oradan da bir kıl. Yani pastadan kıl çıktığı zaman bir adamın onu kullandığını mı düşünüyorsun? Öyle değil de G-string mevzu bahis olunca kullandığını düşünmek geçiyor içimden bir yandan. Senin aklına bunlar geliyor tabii. Valla Polonya'da acayip rağbet varmış. Yakında bu Türkiye'de de şey yapar. Gizli hediye olarak satılmaya başlar. Çünkü insanların bir yandan da açık açık alamayacağı bir şey. Yani hani bir takım sorgulamalara mahal verecek bir hediye. Hani sonrasında. Mesela hediyeyi aldın. Sonra satıcı sana. Ne oldu, giydiniz mi donu diye sorar. Giydiniz mi, yediniz mi? Efendim ne tip ortamlarda yemek yiyorsunuz? Falan gibi böyle şeylerle karşı karşıya kalınabilir. Yok mu telefonumuz ya dinleyicilerimizden? Yok, ayrılmayı düşünenler herhalde bir sürpriz yapıyorlar ki. Gelmez. Ayrılmak da zor. Şimdi sevgililer gününde bu tatsız konuyu da gündeme getirmek çok anlamlı değil ama yani bunun sıkıntısını yaşayan insanlar vardır. Nedense ayrılık böyle çok net gerçekleştirilebilecek bir şey ya. Bitti. Hoşçakalın cicilerim diye koşarak kaçmak varken böyle ayrılığı da o ilişkinin şık bir noktası olarak düşünenler, bir görkemli final olarak düşünenler ayrılığı da ince ince nasıl bir doğum gününe, bir özel güne hazırlanıyorsa ayrılığa da öyle hazırlanıyor. Belli taşların yerine oturması lazım. Ama kafada ayrılık anı çoktan gelmiş ama denk getiremiyorlar ya. O çok acıklı bir şey. Belki radyodan bu imkanı değerlendirenler çıkabilir. Bizim hatlarımız, mikrofonlarımız açık. Sonuna kadar açık. Bir yandan da şey de olabilir. Yani sevgililer gününü düşünerek öncesinde ben bu işi paketleyeyim. En güzel sevgililer günü hediyesi de olsun falan diye, böyle hırsla nefretle doluysa partnerine karşı. Ha, evet. Mesela dün, efendim ondan önceki gün ve geçtiğimiz hafta içinde ya da ayrılan birileri olmuş olabilir. Mesela evet, onların da ben duygularını... Çünkü şu anda mesela pişmanlık yaşıyorlar mı? Merak ediyorum. Yani, şu günü atlatıp keşke ayrıldım. Biraz daha kendime hakim olsaydım diye mi? Gerçi bir hafta içinde ayrılan kişi de herhalde pişmanlık yaşamaz ya. Ne pişman olacağım ya, ben zaten paçamı zor kurtardım diye böyle bir... Bu saatte uyanmamıştır bile. Nasıl bir şey canlanıyor? Çıplak ayaklı baron mu canlanıyor? Çıplak ayaklı baron gibi bir şey var gözümün önünde şu anda. Başka haber sevgililer günüyle ilgili? Sevgililer günüyle ilgili başka ne olsun abi, işte böyle genelde gençler arasında dün bir araştırma yaptık biz. Hırka en çok giden... Hediye. Hediye. Hırkanın cebine de bir iPod. Öyleymiş. O eldivenler falan rağbet görmüyor. Bitti mi? Ayılar? Ayılar şey, eldiveni biliyor musun? Ben dün öğrendim onu. Ne o? İki sevgilinin sevgilinin aynı anda. Ama duymuştum onu, eski zamanlarda da vardı. El ele tutuşurken rahat rahat takabileceğim bir eldiven. Rahat rahat böyle aynı anda aynı zaman aynı soğuktan korunma amaçlı olan bir. Onlar falan rağbet görmüyor artık. İki sevgilinin eli buluştuğunda hangi soğuk zaten etkili olur ki? Bir söz ustamızdan kaybettik. Şu reklamları bir dinleyelim. Ondan sonra söz ustalığının alasını yapacağım ben sana. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Teneffüs de aklıma geldi Oktay Demirci. Buyurun. En güzel hediyelerden biri. Nedir abi? Bugün artık ortadan tamamen kalktı. Kaset mi? Kaset. Nasıl anladım bilmiyorum ama. Yani o hakikaten çok güzel bir şeydi, karışık kaset hazırlamak. Özellikle ortaokul lise yıllarında nedense garip bir şekilde müzik konusunda erkekler eğilir. Kızlara da şey yaparlardı. Bak böyle bir şeyler hazırladım sana dinler misin diye. Özellikle de heavy metal baladlarından şarkılar hazırlayarak kızları heavy metal dünyasına çekmeye çalışırlardı. Anonslu kaset dediğimiz araya... O devam ediyor hala. Anons kaset gibi bir şey mi diyorsun, yoksa sadece şarkılardan oluşan? Sadece şarkılardan oluşan. Hatta o kaset hazırlanırken o şarkılardan mesajlar da verilebilir. İşte o nokta çok tehlikeli. Şimdi bugün artık kaset zaten çok kullanılmıyor. Bir de CD, karışık CD hazırlamak da o kadar şey değil yani. Nedir? Çünkü o şarkıyı yok alta koyalım, üste koyalım, bilmem ne falan. 10 dakikada hazırlanacak biraz bir şey. Emek harcanması gerekiyor. Kasette öyle bir şey vardı. Yani bir 90'lık kaset hazırlıyorsan 1,5 saatini fiilen o teybin başında geçirdiğinin ispatıydı yani. Doğru. O sevgiliye kaseti hazırlamak için. Bir de ne demişler zamanında? Sevgi emek ister. Doğru. Çok güzel demişler. Güzel bir hediye ama tabii şuna da dikkat etmek lazım. Sevgilinin bir kaset çaları olması lazım. Doğru. En azından bir eski tip Walkman olması lazım. Ben şimdi ne yapacağım Bürge? iPod'da playlist mi yapacağım? Senin için bu playlisti hazırladım. Yavan. Yavan. O yavan. Ne yavan? Yavan. Belki bir kaset çalarla birlikte hediye edilebilir. Ne yapacağım sonra kaset çaları evde? Evet. Bu da hani gelecek sevgililer gününde yeniden kaset çekecek olsan. Esas esprim gelecek sene mi olacak diyeceğim. Öyle bir şey olabilir ama güzel fikir, bence güzel fikir. Bir bulunur ya, ödünç alınır, bir şey olunur ya, vardır bu yerlerde, vardır. Bu arada Avustralya'da küresel bir sağlık vakfı erkeklere sevgilinizi gül ya da çikolatayla değil vazektomi ile gösterin çağrısını yapmış, sevginizi sevgilinize yönelik olarak. Vazektominin ne olduğunu az çok biliyoruz biz de, belki dinleyicilerimiz bilmiyorlar. Bildiğin vazektomi ya, tıbbi burma diyebiliriz değil mi? Tıbbi burma dediğin biraz daha anlaşılır şekli erkeğin kısırlaştırılması. Ama herhalde geçici bir kısırla, yani geçici dövme gibicesine bir şey değil mi? Yok yani geçici dediğin, yani ters geri operasyon. Döndürülebilir bir işlem var ama ben biraz vuruyorum, 6 ayda gevşer gibi bir şey yok. He, anladım. Onun bir süresi var mı acaba? Mesela bir kere yaptırınca işte haftaya gidip döndertebiliyor musun tekrar? Döndertiyorsun. Bence geri dönüşü de çok oluyordur onun. Ne oluyordur? Geri dönüşü çok oluyordur. Yani vazektomi operasyonunu yapan doktor her müşteriye 2 hafta sonra tekrar gelecek diye bakıyordur zaten. Belki o şeydir ya, hastanelerde de tarifeler var ya. Vazektomi. Ha, vazektomi. Şey, ikincisi %50 indirimli gibi mi? İkincisi değil de mesela gidiş dönüş gibicesine. Ha tabii doğru. Öyle bir şey almak daha mantıklı. İki bence. Operasyonun toplam fiyatından biraz daha biraz ucuz daha paket. Fiyat. Evet öyle bir şey. Bu arada işte Avustralya'da yeni şey oymuş. Yeni trend limuzin servisi, çikolata banyosu, romantik nehir gezileri, ondan sonra konaklama hediyeleri böyle binlerce dolarlık. Onun dışında işte bir de bu eklenmiş 2007 14 Şubat itibariyle. Bu arada Antalya'dan bu nasıl bir mutlu edecek insanın sevgilisini anlamıyorum ben. Senin için burdurdum. Öyle mi gideceğiz yani? Artık nasıl bir ilişkileri varsa ona bağlı ya. Ters de tepebilir bir yandan. Hakikaten ne anladım ben bu işten de diyebilir yani adamın sevgilisi. Çünkü mesela şimdi düşün, flört aşamasındalar. Evet. Kızın belli bir hayali var, bir beklentisi var. Bir senedir çıkıyoruz belki bu yaza doğru yavaş yavaş. Yani baharda nişan oluyor da yazın düğünümüzü yaparız. İki sene sonra da çocuğumuz olur diye planlar kurarken. Evet. Sevgililer gününde adam biraz böyle değişik bir yürüyüşle yaklaşıyor. Evet. Hayatım sana bir sürpriz yaptım. Nedir? Vurdurdum. Çok tehlikeli. Kızın bütün hayalleri alt üst oluyor işte. Aklı sıra adam hediye almış. Bir de yani görünen bir hediye değil. Nasıl göstereceksin onu? Onu işte zaten tehlikesi de orada. Yani bir yandan sen şimdi uzun vadeli ilişkiye baktın da bir yandan kısa vadeli ilişkide de çok tehlikeli. Mesela 2 hafta olmuş, tamam mı? Aha. Beraber olmaya hemen başlayalım. Hemen durduralım diyor. Ha, şimdi herhangi bir yaklaşım olmamış. Mesela öyle bir şey geliyor benim gözümün önüne. Evet. Şimdi oturuyorsun güzel sevgililer gününde, bir yemek yeniyor bir yerde dışarılarda, son derece lüks restoranlarda. Masanın altından... göstermeye çalışıyorsun bir şeyler. İğrenç bir durum. Canım göstermek değil. Mesela şimdi parterin artık hanımefendi, Haza hanımefendi senden bir hediye bekliyor. Son derece saf duygularla. Yani ufak bir çiçek olabilir bu. İşte bir küçük bir ayı olabilir, bir kaset olabilir, neyse. Şimdi bunu yaparken, bir hediye beklerken sen ona açıklamanı ne diye yapıyorsun? Ben sana en güzel hediyeyi kendime vazektomi yaparak veriyorum diyorsun. Şimdi kızın aklında ne kalıyor abi? Otomatikman. Bu adam benim niyetli falan. Niyetli. Yani tamam, niyetli olduğunu zaten taraflar biliyor da. Evet de bunu yani bu kadar da niyetli olduğunu düşünmemiştim diyor. Yani bir de yani hakikaten. Ya şimdi o da bir baskı yaratır o hediye. Yani aynı dün de ben söyledim bunu, zaman zaman da söylüyorum. Canlı hayvan alıp vermek vardır ya sevgiliye. Bağlayıcı bir hediye. Bağlayıcı. Bunun da bir bağlayıcı yönü var. Yükümlülük getiriyor karşıya. Operasyonun kendisi bir bağlama operasyonu olduğundan otomatikman böyle bir şey gerçekleşiyor. Antalya'dan bir haberimiz var. Çok kısa, onu da verelim. Hadi ver onu da. Antalya polisi sevgililer günü dolayısıyla yapacağı kontrollerde baskınlardı. Yasa dışı sevgililer yakalım. Sürücülere trafik kurallarını hatırlatan broşürlerle birlikte çiçek dağıtacakmış. Aa ne güzel. Eğer işte bu kurallara uymayan sürücülere de bu çiçekleri evlerine götürme cezası verecekmiş. Böyle güzel haberler de var. Artık olumlu haberler. Artık olumlu haberler. Pembe gözlükler. Oktay Bey çok teşekkür ediyoruz. Modern Sabahlar'da sevgililer günüyle ilgili biraz konuştuk falan ama sevgililer gününde aşk şarkıları çalmak şart. Benim en sevdiğim aşk şarkılarından bir tanesi. Yorgan mı? Video döneminde. Aa yorgan da çalabilir. Yorgan da çal. Sıcacık tutsun ya. Başka şarkı ayarladım. Bir şarkı. Neyse onu Burak'tan rica ederiz artık. Bu ilk izlediğim benim romantik komedilerden birinde geçen bir şarkıydı. Buyurun. Bir adam bilgisayar alıyordu da bilgisayar komşuya aşık oluyordu falan. Hangi o filmin şarkısı? O ya? Çok merak ettim. Filmin adını da hatırlamıyorum ya. Bugün nasıl tekrar seyretmeye kalksam. Ya işte böyle hesap makinesi mi, ajanda gibi bir şey almaya gidiyor. Satıcı bunu böyle bir kafalıyor. Bilgisayar evet. Oluyor. Daha internetin falan yeni çıkmaya başladı. Herhalde böyle şeyler olacaktır gelecekte dediğimiz zamanlardan bir tanesi. Konuşan bilgisayar, hafif yapay zeka falan filan. Öyle bir filmden gelen bir şarkıyla vedamızı edelim. Neşemizi bulalım. Filmin adını bilen de varsa bizi bir arasın da o filmi bir şekilde bulalım, seyredelim tekrar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.